Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Poniedziałek, 20 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Ruszyły negocjacje w sprawie śmigłowców dla polskiej armii. Chodzi o 16 maszyn dla sił specjalnych i marynarki wojennej. Rząd ma jeszcze dziś odpowiedzieć na zalecenia Komisji Europejskiej wydane w ramach procedury ochrony praworządności. Trwają rozmowy w sprawie porozumienia poprzedzającego połączenie katowickiego holdingu węglowego i Polskiej Grupy Górniczej. Rozpoczynamy od pilnej wiadomości. Inspektorat Uzbrojenia ogłosił rozpoczęcie negocjacji na 16 śmigłowców dla wojska, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. W sobotę w Monachium szef resortu Antoni Macierewicz zapowiedział, że dziś zostanie ogłoszony przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Sprecyzował, że polskim siłom zbrojnym zostaną przekazane 2 śmigłowce do ćwiczeń, zaś przetarg dotyczy zakupu 16 śmigłowców. Politycy Platformy Obywatelskiej informują z kolei, że w najbliższy czwartek na wniosek PO rząd przedstawi w Sejmie informacje na temat przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. PO chce też zwołania Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie, bo zdaniem posłów Platformy wojsko nie otrzyma na czas wymaganych maszyn. Już za chwilę o śmigłowcach będziemy mówili w naszej audycji. I kolejne tematy. Prawdopodobnie jeszcze dziś rząd odpowie na pismo Komisji Europejskiej w sprawie wypełnienia zaleceń Komisji Weneckiej, mówił na konferencji prasowej rzecznik rządu Rafał Bochenek. Rząd otrzymał pismo z Brukseli 22 grudnia. Termin odpowiedzi mija jutro. Dzisiaj wieczorem powinna pojawić się z naszej strony odpowiedź i na pewno odniesiemy się do tych niewiążących zaleceń Komisji Europejskiej. Od stycznia ubiegłego roku Komisja Europejska prowadzi wobec Polski procedurę w sprawie praworządności w związku z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu wydała opinię krytyczną wobec polskich władz, a pod koniec lipca opublikowała rekomendacje, zalecając rządowi m.in. opublikowanie wszystkich wyroków Trybunału i zastosowanie się do nich. Polski rząd odpowiedział w październiku na te zalecenia, oświadczając, że są one niezasadne i nie widzi prawnych możliwości ich wdrożenia. W grudniu Komisja Europejska wydała dodatkowe rekomendacje i wyraziła oczekiwanie, że polskie władze odpowiedzą w ciągu 2 miesięcy. Trwa spotkanie zarządów Polskiej Grupy Górniczej i katowickiego holdingu węglowego ze związkowcami i ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim. Rozmowy dotyczą porozumienia poprzedzającego połączenie KHW z PGG. To dopiero pierwszy krok, mówi o wypracowaniu porozumienia szef resortu energii. Dzisiejsze rozmowy, no chcielibyśmy, żeby zakończyły się wstępnym ustaleniem. Jeżeli się domówimy, to jest parafowanie ustaleń, bo główne ustalenia będą musiały się odbyć z udziałem strony finansowej. I to jest właściwie najważniejsze, jeżeli strona finansowa uwierzy, że to, co tutaj przygotowujemy, to daje dobrą perspektywę na przyszłość. Związkowcy z holdingu zgadzają się na większość przedstawionych przez ministerstwo warunków, na jakich pracownicy mieliby przejść do Polskiej Grupy Górniczej. Ale mamy jeszcze drobne zastrzeżenia, mówi Szczepan Kasiński z sierpnia 80 w KHW. Oczywiście, że są zastrzeżenia, zawsze były, ale do tej chwili one były dogrywane na osobnych spotkaniach z ministerstwem. Tak samo strona holdingowa, jak PGG dogrywała, wszystkie były dograne, takie te ważniejsze szczegóły. Nie wiem, jak wygląda to ze strony zarządów PGG i zarządu katowickiego holdingu węglowego. Jeżeli tam też wszystko zostało dograne, to myślę i jestem optymistą, że dzisiaj będzie sukces. Strona społeczna Polskiej Grupy Górniczej czeka natomiast na odrębne porozumienia, a także ewentualną renegocjację porozumienia zawieszającego wypłatę części tak zwanych 14. Stany Zjednoczone chcą współpracować z Unią Europejską na zasadach partnerskich. Zapewniał o tym w Brukseli wiceprezydent Mike Pence po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Wcześniej prezydent Donald Trump nieprzychylnie wypowiadał się na temat Unii Europejskiej, kwestionował jej jedność i chwalił Brexit. Teraz wysłał inny sygnał. Prezydent poprosił mnie, bym przyleciał do Brukseli, do domu Unii Europejskiej i przekazał dodatkowe przesłanie. Mam zaszczyt w imieniu prezydenta Donalda Trumpa wyrazić silne zobowiązanie Stanów Zjednoczonych, by kontynuować współpracę i partnerstwo z Unią Europejską. Mimo różnic nasze kontynenty podzielają te same wartości i mamy ten sam cel – promować pokój poprzez wolność, demokrację i rządy prawa. Po spotkaniu z Mike'em Pence'em, szef Rady Europejskiej, Donald Tusk mówił, że ta rozmowa była potrzebna. Too much has happened over the past month in your country, in the EU. Too many new and sometimes surprising opinions have been voiced about our relations and our common security. For us to pretend that everything is as it used to be. Zbyt dużo wydarzyło się w Unii Europejskiej i w USA, zbyt dużo wyrażono opinii na temat naszych relacji i bezpieczeństwa, by udawać, że wszystko jest po staremu. Usłyszałem obiecujące słowa na przyszłość. Obaj politycy rozmawiali m.in. o sytuacji na Ukrainie. Mike Pence zapowiedział, że Waszyngton będzie rozliczał Moskwę z jej działań i nalegał na wypełnienie mińskich porozumień o zawieszeniu broni na wschodzie Ukrainy. Chińska gimnastyka, tai chi, może chronić osoby starsze przed upadkami. Tak wynika z analizy przeprowadzonej przez naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego w chińskim Guangzhou. Rafał Motryk.

Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od śmigłowców, które mamy mieć. Problem jest palący. Maszyny są po prostu potrzebne. Wręcz to widać gołym okiem. Szczególnie na przykład w lotnictwie marynarki wojennej, gdzie marynarka jest w stanie wystawić dosłownie jedną maszynę do zabezpieczenia 500 km wybrzeża i generalnie całej strefy polskiej odpowiedzialności. O przetargu na śmigłowce już za chwilę. Za dwie chwile opowiemy o Polsce w trocinach. Stoimy w centrum miasta, był tutaj piękny zielony skwer, pełen drzew, krzewów. W tej chwili jest puste pole, klepisko pełne błota i lodu i widać tylko ucięte pnie tych drzew. Właściciel skorzystał z nowego prawa, tak zwanego Lex Szyszko, które zostało wprowadzone od tego roku. Pozwala to na wycięcie dowolnych drzew na własnym gruncie, tylko dlatego, że jest się właścicielem danej działki. I drzewa padają niestety jak kraj długi i szeroki. O drzewa zapytamy za kwadrans. Polscy pracodawcy poszukują pracowników, coraz chętniej zatrudniają Ukraińców. Już prawie 40% polskich firm planuje przyciągać pracowników z Ukrainy, ale co ważne, przyciągają tych pracowników, ponieważ zaczyna im brakować pracowników tutaj w Polsce. O pracy dla Ukraińców za pół godziny. Po 17:00 połączymy się z ekspedycją antarktyczną. Jacht Selma jest już na bardzo zimnych wodach, ale to nie temperatura jest głównym problemem. Ten dzień spędziłem prawie wyłącznie w 99% w pozycji horyzontalnej, tak jak połowa naszego zespołu, która została ścięta chorobą morską. W tej pozycji, zresztą w pozycji horyzontalnej, mówię do Państwa teraz, ale się inaczej nie da. Leżą nie dlatego, że są do góry nogami, tylko dlatego, że tak tam buja na półkuli południowej i relacja stamtąd za godzinę. Polecam Państwu dzisiejszy reportaż Głos Mordoru. Ten Mordor w Warszawie. Zrobiłyśmy ankietę. Większość ludzi lubi chodzić do swojej pracy i lubi to korpo. W związku z tym musiałyśmy też znaleźć ten konsensus, równowagę. Tak? I my równowagę. Też jesteśmy takim odzwierciedleniem troszeczkę. Ja jestem przeciwniczką korporacji, a Sisi jest za, w związku z czym staramy się, żeby ta gazeta pół na pół... Dla wszystkich była. I dla tych, co hejtują, i dla tych, którzy kochają korpo. Rozmowa dwóch szefów. Dlaczego twoi pracownicy są zawsze tak punktualni? Prosty trik. 30 pracowników, a tylko 20 miejsc na parkingu. Głos Mordoru. Reportaż o 18:15. Jeszcze temat z niedalekiej przyszłości. Zapytamy o odpowiedzialność robotów. Tak naprawdę roboty nas otaczają. Czymś innym jak nie robotem jest na przykład inteligentny dom. Granice będzie wytyczać etyka, bo można sobie przewidzieć sytuację, że robot odbiera moje nowonarodzone dziecko, tylko ja na to nie wyrażam zgody. O odpowiedzialności robotów porozmawiamy w trzeciej godzinie audycji. A w Pulsie Trójki porozmawiamy o wizji Europy. Po konferencji bezpieczeństwa w Monachium gośćmi Beaty Michniewicz będą politycy z Prawa i Sprawiedliwości i z PSL. Puls Trójki Europejski o 17:45. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 13 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Rozpoczynamy jak zwykle piosenką dnia. Metal FL, Ubu. Personal, but once it's done, it's just as well. I know it hurts. Ubu to nasza piosenka dnia, 17 minut po 16. Teraz o helikopterach. Zapraszamy do Trójki. Które mamy mieć. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło przetarg na zakup 16 śmigłowców dla polskiej armii. Wojsko Polskie czeka na te maszyny już od dłuższego czasu. W październiku resort zerwał wcześniejszą umowę z firmą Airbus, tłumacząc swoją decyzję tym, że producent śmigłowców Caracal nie był w stanie zapewnić odpowiedniej umowy offsetowej. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ogłoszenie nowego przetargu oznacza, że żołnierze w końcu doczekają się śmigłowców? Tak, tylko trudno powiedzieć, kiedy pierwsze maszyny trafią do polskiej armii. Pod koniec zeszłego roku minister obrony narodowej Antoni Macierewicz zapewniał, że już na początku tego, czyli 2017 roku, swoje maszyny dostaną wojska specjalne. Tak się jednak nie stało. Po dzisiejszej rozmowie z panem prezesem wiem, że mogę spokojnie to powiedzieć, że w tym roku pierwsze śmigłowce pozwalające na realizację ćwiczeń przez siły specjalne zostaną im dostarczone. Były szef MON Tomasz Siemoniak z Platformy Obywatelskiej od samego początku krytykował decyzję obecnego rządu dotyczącą zerwania umowy z Airbusem. Podkreślał, że gdyby rząd pozostał przy Caracalach, to wojsko nie musiałoby tak długo czekać na potrzebne maszyny. Szkoda straconego roku, szkoda wojska, bo przede wszystkim ono ucierpi i też warto, żeby politycy PiS-u zwrócili się do tych robotników, pracowników zakładu w Łodzi, którzy nie będą mieli nowych miejsc pracy i nie będą mieli nowych zleceń. Rezygnację z Caracali źle ocenia też Bartosz Głowacki ze Skrzydlatej Polski, który podkreśla, że Airbus miał nam dostarczyć 50 maszyn. 50 śmigłowców nie kupuje się na co dzień. Przy 50 śmigłowcach można było domagać się transferu technologii, stworzenia zakładu, który będzie się zajmował obsługą i produkcją tych śmigłowców. Natomiast jeżeli kupimy 8 śmigłowców od jednego producenta, 8 śmigłowców od innego, to żaden z nich nie da nam tak kompletnego transferu technologii, tak kompletnego offsetu, ponieważ to jest po prostu za mało. Teraz, jak zapewnił Antoni Macierewicz, maszyn ma być 16. Do polskiej armii zostaną dostarczone śmigłowce po zawarciu kontraktu, który rozpisany został w ostatnich dniach. Chcemy nabyć łącznie 16 sztuk. Wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki tłumaczy jednak, że ilość niekoniecznie musi iść w parze z jakością. Nowy przetarg dotyczy bowiem maszyn przeznaczonych do konkretnych celów. My mamy inną filozofię niż miała ją Platforma Obywatelska, próbując budować jedną de facto bardzo drogą platformę, dlatego że wkładano do niej śmigłowce wielozadaniowe, które są śmigłowcami tanimi i właśnie śmigłowce specjalistyczne, które z natury rzeczy one są inaczej wyposażone, powinny mieć inne wymagania, są śmigłowcami drogimi. My chcemy jakby zróżnicować pozyskiwanie śmigłowców. Będą w przyszłości na pewno też kolejne postępowania na śmigłowce transportowe, na śmigłowce uderzeniowe również. Tak czy inaczej, na nowe śmigłowce dla armii trzeba będzie jeszcze poczekać, mówi Mariusz Cielma z portalu dziennikzbrojny.pl. Poprzedni rząd był również bardzo optymistyczny w stosunku do założeń i w ogóle historii, jak to się tu potoczyło. Ja sam pamiętam, jak minister Siemoniak tweetował jeszcze, że pierwsze maszyny wielozadaniowe pojawią się w 2014 roku. To było wraz z ogłoszeniem całego planu modernizacji technicznej w 2012 roku. To było bardzo optymistyczne. Wydaje się, że obecnie, jeżeli chcemy kupić śmigłowce według polskiej specyfikacji, powstające po wskazaniu, kto ma je budować, no to też trudno mówić o miesiącach. Nowy śmigłowiec powstaje no przynajmniej w przeciągu roku, jeśli nie dłużej. Poza śmigłowcami dla wojska, Ministerstwo Obrony Narodowej poważnie myśli też o zakupie samolotów dla VIP-ów. Resort ogłosił przetarg na dostawę 3 takich maszyn. O śmigłowce pytał Mariusz Krzemiński. 16 śmigłowców. 16. Tak? To jest to, o czym teraz mówimy. A co z pozostałymi? Bo przy okazji poprzedniego kontraktu, tego zerwanego z Airbusem, mówiło się o 50 śmigłowcach w sumie. Tak, to czy jest teraz to... horyzont zdarzeń kończy się na 16, czy coś dalej widać? To jeszcze? Jest to, o czym mówił wiceszef MON Bartosz Kownacki, że te kolejne śmigłowce mają się pojawić w konkretnych przetargach już później. Że czyli najpierw skupiamy się na tych... i uderzeniowe to, tak. to z tej 50, ale to później. Tak, ale to później. Dziękuję bardzo. To tyle, jeśli chodzi o śmigłowce, a już za chwilę o wycince drzew w Polsce. You're temat zatrudnienia pracowników z Ukrainy, szczególnie w takim przemyśle spożywczym i okołorolniczym. Już też spotkałem się w okolicach Warszawy właśnie z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy. Mało tego, może to jest jakieś nie takie namacalne od razu, ale te dwie branże, przemysł spożywczy i przemysł rolniczy, wyrywają sobie już nawet pracowników. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy, to do tego tematu powrócimy za kwadrans. A teraz o drzewach. Zapraszamy do Trójki. Bo jest problem. Społecznicy, ekolodzy i samorządowcy alarmują. W Polsce na potęgę wycinane są drzewa. Od stycznia obowiązuje zliberalizowane prawo, w świetle którego nie trzeba mieć pozwolenia na wycinkę, jeżeli drzewo znajduje się na prywatnej posesji i właściciel nie prowadzi na niej działalności gospodarczej. Ale, jak twierdzą przeciwnicy, prawo to jest nadużywane. I dlatego dziś w centrum Warszawy Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze protestowało pod hasłem Polska w trocinach. W studiu Izabela Woźniak, dzień dobry. Dzień dobry. Czy tych wycinanych drzew jest więcej niż przed zmianą przepisów? No trudno to policzyć, bo przecież na wycinkę drzew nie trzeba mieć pozwolenia. Ale warto zwrócić uwagę, w jakich miejscach to się dzieje. Na przykład w sobotę w centrum Warszawy wycięto drzewa na skwerze przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście, mówi Jan Mencfel ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze. Stoimy w centrum miasta, był tutaj piękny zielony skwer, pełen drzew, krzewów. W tej chwili jest puste pole, klepisko pełne błota i lodu i widać tylko ucięte pnie tych drzew. Czy wiadomo, kto to zrobił? To znaczy prywatny właściciel, ale czy państwo pytali dlaczego? Według prawa nie musi się tłumaczyć, ale... Jest to prywatna działka, która została odzyskana w ramach dzikiej reprywatyzacji w niejasnych okolicznościach, to też będziemy badać. Właściciel skorzystał z nowego prawa, tak zwanego Lex Szyszko, które zostało wprowadzone od tego roku. Pozwala to na wycięcie dowolnych drzew na własnym gruncie tylko dlatego, że jest się właścicielem danej działki. A część tych wyciętych drzew miało nawet kilkadziesiąt lat, dodaje Maciej Czapliński z Miasto Jest Nasze. Tu było kilka dużych drzew. Spotkałem człowieka, który mówił mi, że sadził je osobiście w latach 50., więc to były drzewa ponad już 60-letnie. I właśnie w takiej sytuacji warto się zastanowić, czy to, że działka jest prywatna, sprawia, że właściciel może robić na niej co chce, mówią warszawiacy, którzy przychodzą na skwer przed Urzędem Dzielnicy Śródmieście. Teraz to jak brzydko wygląda, no ja. Powinny być drzewa, tak jak było, żeby ktoś wyciął, bo mógł. No według prawa takie prawo. Jeśli jest ustawa i ona obowiązuje, to należy uszanować. Ale z drugiej strony ta ustawa powinna mieć jakieś ograniczenia. Pewne punkty w dużych miastach, gdzie jest mało zieleni. I smog ogromny. Czy czasami nie powinno być tego zakazu i jakoś inaczej załatwić te sprawy. Ale na zwołanej dziś konferencji prasowej wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski przypomniał, że ustawa miała uprościć przepisy pozwalające na wycinkę drzew. Wcześniej właściciel posesji musiał miesiącami starać się o zgodę. Przepisy odnośnie usuwania drzew i krzewów, te obowiązujące od kilkudziesięciu lat w Polsce, zawsze budziły duże kontrowersje. Ta ustawa normuje pewne rzeczy. A rzecznik resortu Paweł Mucha dodaje, że nie ma potrzeby dramatyzować. Chcę wyraźnie powiedzieć, tych drzew mamy coraz więcej. Lesistość w Polsce się zwiększa z roku na rok. To są fakty, to są dane. To nie jest informacja propagandowa, którą teraz puszczamy w świat. To są dane, które są od wielu lat dostępne na stronach internetowych Lasów Państwowych na przykład. Tyle, że drzewa w lesie i drzewa w miastach to dwie różne sprawy. W mieście rośliny nie tylko ozdabiają, ale także pozwalają walczyć ze smogiem. Jest coraz więcej informacji o tym, że drzewa w miastach są wycinane bezmyślnie. Wszystko odbywa się zgodnie z prawem, jest ograniczenie biurokracji, ale zdarza się, że właściciele bezkarnie wycinają stare drzewa, mówi Agnieszka Kłąb z warszawskiego ratusza. Prosimy jednak mimo wszystko mieszkańców o informacje o wszystkich tego rodzaju sytuacjach. My wtedy poza oczywiście zaznaczeniem, że w tym miejscu następuje wycinka, sprawdzamy, czy ona na pewno następuje zgodnie z przepisami, chociaż z tymi pobłażliwymi, ale jednak przepisami. A to, co dzieje się w Warszawie, dzieje się także w innych miastach. Na przykład w Jeleniej Górze mieszkańcy osiedla przy ulicy Sudeckiej próbowali zatrzymać wycinkę drzew, bo w tym miejscu ma powstać budynek usługowo-mieszkalny. Będziemy walczyć o to, żeby jednak tego bloku tutaj nie było i żeby nie był postawiony. Chcemy normalnie mieć teren taki, jaki był. Nie pozwolić ich ściąć, dopóki się nie wyjaśni, na ile to jest zgodne z prawem, a na ile nie. Podobnie rzecz ma się w Krakowie. Tam codziennie urzędnicy odbierają telefony od mieszkańców, którzy zgłaszają wycinki, mówi Ewa Olszowska-Dej z Urzędu Miasta w Krakowie. W granicach 5, 4, 6 w ciągu jednego dnia. W związku z tym my każdą sprawdzamy. No takie z ostatnich dni to na osiedlu Ruczej na przykład, tam może zostać wyciętych około 500 drzew. Przy czym na 100 myśmy swego czasu, jeszcze według starej ustawy, nie wydali zgody na wycinkę. A to jest osoba fizyczna, więc w tym momencie może wyciąć. Są też przypuszczenia, że drzewa na niektórych prywatnych działkach mogą być wycinane po to, by potem działki te odsprzedać na przykład deweloperom. A co na to Ministerstwo Środowiska? Wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski. Każdy właściciel działki ma prawo wyciąć drzewa bez zezwolenia, bez wniosku o wydanie decyzji. Jeżeli to zrobi, a później tą działkę sprzeda, to jest jego sprawa. No. I resort nie ma w planach zmiany przepisów, mówi rzecznik Paweł Mucha. Ustawa obowiązuje drugi miesiąc, zatem za wcześnie jest, żeby dzisiaj mówić o tym, czy będzie zmiana przepisów, czy jej nie będzie. A każdy, kto chce wyciąć drzewo na prywatnej posesji, musi jednak pamiętać o tym, czy pozwala mu na to plan zagospodarowania przestrzennego albo obwód drzewa. Nie można wycinać tego, które na wysokości 130 cm w obwodzie przekracza 100 cm. Izabela Woźniak pytała o wycinkę drzew w Polsce. Polska w trocinach. Pod takim hasłem dzisiaj miasto jest nasze, protestowało w Warszawie. Dziękuję. Się wytnie, się wyrówna. I się posadzi. Się wybeton... Posadzi. To, że potem liście spadały, jeśli no, sprzątać ktoś musi przecież, prawda? To a propos, to co państwo słyszą, to Asfaltowe Łąki, piosenka z lat 70. Znowu aktualna, grupa ABC. Tyle, że teraz tylko w takim fragmenciku, ale ABC i ta piosenka powróci już za kilka minut. To będzie po skrócie wiadomości, bo teraz minęła 16:30. Skrót wiadomości i Romuald Wójcik. Sześciu domniemanych członków zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali funkcjonariusze łódzkiego CBŚP. Mężczyźni są podejrzani o sprzedawanie gazu grzewczego jako paliwa LPG, mówi prokurator Sławomir Kierski. Organizatorami grupy byli dwaj przedsiębiorcy z Radomska. Zawodowo trudnili się hurtowym obrotem paliwami i sprzedawali legalnie pozyskiwany gaz grzewczy jako paliwo LPG stacją paliwowym na terenie województw łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Skarb państwa stracił ponad 1,5 miliona złotych. Dwaj przywódcy grupy trafili do aresztu, grozi im 10 lat więzienia. Z kolei przed toruńskim sądem zakończył się proces w sprawie próby ataku na prezydenta Bronisława Komorowskiego. 36-letni Remigiusz Dominiak jest oskarżony o naruszenie także nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji. Prokurator domagał się 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 5 lat, mówi Magdalena Wójcikiewicz-Syczyło. Oskarżony gwałtownie z tłumu wybiegł. Te zamiary zostały ocenione zarówno przez pana prezydenta, jak i funkcjonariuszy jako wrogie zamiary. Osoba, która unosi jedną rękę i wykonuje nią zdecydowany ruch w kierunku innego człowieka, zmierza do jego uderzenia. O uniewinnienie wnosił obrońca Mariusz Trela. Żaden dowód, ani przedstawiony przez prokuratora, ani przeprowadzony przez sąd, nie pozwala na postawienie mojemu klientowi zarzutu, że działał z zamiarem, jaki jest mu przez prokuratora przypisywany. Wyrok ma zapaść 3 marca. Do incydentu doszło 2 lata temu podczas wizyty prezydenta Bronisława Komorowskiego w Toruniu. Bezpodstawnymi i gołosłownymi nazwali przedstawiciele Kremla zarzuty o informacjach na temat przygotowywania przez Rosję przewrotu w Czarnogórze. Federacja Rosyjska nie ingeruje w sprawy wewnętrzne innych państw, powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i wyraził ubolewanie, że tego rodzaju oskarżenia wygłaszają wysokiej rangi przedstawiciele Czarnogóry. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17:00. Za oknami szaro-buro, w nocy dużo chmur, okresami opady deszczu, w górach to może być śnieg. Temperatura powyżej 0, od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 5 na zachodzie. Silny wiatr się pojawił w porywach do 60 km na godzinę, a na wybrzeżu w porywach do 80 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, to w nocy. Jutro wciąż dużo chmur i okresami opady deszczu, a w górach opady śniegu i temperatura od plus 5 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu do 9 stopni na południowym zachodzie. Wciąż silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę, na wybrzeżu nawet do 80 km na godzinę. Jutro wiatr z zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poznaj świat SUV-ów Lexusa z rewolucyjnym napędem 4x4 e4. Poczuj pełną kontrolę toru jazdy ze wsparciem systemu VDIM. Przewiduj trudne sytuacje na drodze dzięki systemowi YRFC. Reaguj błyskawicznie na zmiany warunków z pomocą systemu DTC. Lexus NX i RX to luksusowe SUV-y z nowym napędem 4x4 e4 wyposażone w najbardziej zaawansowane technologie. Teraz ostatnie sztuki Lexusa RX z rocznika 2016 z korzyścią do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon dealerski lub dowiedz się więcej na www.lexus-polska.pl. Promocja obowiązuje do 30 kwietnia 2017 roku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Lexusa. Lexus. Welcome to the future. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne.

horyzonty doścignięte wzrokiem. Giną w dali jak w obłoku ptak. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko wokół siebie masz asfaltowe łąki wielkich mogą pomóc nam zimą w walce ze smogiem, skoro są w stanie spoczynku. Tak wszyscy krzyczą o tym wycinaniu drzew, a może ktoś posadzi po prostu nowe. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Ponad 1 000 000 Ukraińców w zeszłym roku przyjechało do Polski w poszukiwaniu pracy. Wydaje się, że to sporo, ale jak pokazują najnowsze sondaże, to wciąż za mało dla polskich pracodawców. Aż 40% firm chce zatrudnić pracowników z Ukrainy. Ja przyjechałam z Ukrainy, pracowałam w Gdyni. Przyjechałam z Ukrainy i pracowałam w Gdyni przy produkcji sałaty do surówek. Pracę znalazłam przez pośrednika, który powiedział mi, że jest dla mnie praca w Polsce. Uznałam, że to dobre miejsce dla mnie. To jest dla mnie swobodne miejsce, wakantne miejsce. Polska stała się takim miejscem na mapie Europy, które zaczyna przyciągać pracowników z zagranicy. Andrzej Kubisiak z Work Service. Porównuje się często już Warszawę, że jest takim Londynem Europy Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku do Polski napłynęło 1 300 000 cudzoziemców, którzy przyjeżdżali tu za pracą, a ponad 90% z nich stanowili właśnie Ukraińcy. Z naszych najnowszych badań wynika, że już prawie 40% polskich firm planuje przyciągać pracowników z Ukrainy, ale co ważne, przyciągają tych pracowników, ponieważ zaczyna im brakować pracowników tutaj w Polsce. 1/3 polskich pracodawców mówi, że ma trudności z realizacją rekrutacji. W głównej mierze dotyka to pracowników niewykwalifikowanych, ale coraz częściej też dotyka pracowników średniego szczebla. Coraz więcej pracodawców chce zatrudnić Ukraińców w Polsce. Państwo już to robią. Jak przeprowadzają Państwo rekrutację? Między innymi zatrudniamy osoby mówiące w języku ukraińskim w naszym centrum pracy w Warszawie. Krzysztof Kłapa, McDonald's Polska. Korzystamy też z materiałów, oczywiście poza tym, że mamy wszystkie materiały szkoleniowe w języku ukraińskim, to również materiały rekrutacyjne. W zasadzie prawie w każdym lokalu jakiegoś Ukraińca spotkamy, jeśli chodzi o nasz personel. Są oczywiście lokalizacje, gdzie jest ich więcej. To często się wiąże z tym, że wzajemnie zachęcają się i informują o możliwości pracy. Także zdarza się, że w naszym lokalu pracuje i matka, i córka, i sąsiadka, i wujek. Dlaczego pani zdecydowała się na to, żeby pracować w Polsce? U nas w Ukrainie Na Ukrainie bardzo ciężko znaleźć pracę, a ja mieszkałam w małej miejscowości, gdzie w ogóle jej nie ma. Nie wyjeżdżamy dlatego, że chcemy, ale po to, żeby żyć. Mój syn studiuje i mam jeszcze małego wnuczka. muszę im pomagać. Gdy dzisiaj patrzymy na zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy, to ponad 28% tego zapotrzebowania to są pracownicy średniego szczebla i w głównej mierze są to pracownicy, którzy są zatrudniani do sektora handlowego i produkcyjnego, a więc mamy tutaj też do czynienia z pracownikami już bardziej wykwalifikowanymi, którzy mają uprawnienia do podejmowania konkretnych stanowisk czy prac, jak na przykład pracę na operatorów wózków widłowych, na spawaczy, tokarzy czy operatorów maszyn. Coraz więcej mamy takich zapotrzebowań, chociaż to nie jest łatwe, żeby tych pracowników średniego szczebla do Polski przyciągać. Po pierwsze jest kwestia nostryfikacji certyfikatów uprawniających do podjęcia danej pracy, a po drugie problemem jest sam model dzisiejszej imigracji do Polski. Ten 1 300 000 osób, które przyjechało w ubiegłym roku do Polski, przyjeżdża na podstawie uproszczonej procedury oświadczeń o pracę. To jest model, w którym pracownicy przyjeżdżają na okres tylko i wyłącznie 6 miesięcy. Po tych 6 miesiącach muszą opuścić Polskę na kolejnych 6 miesięcy. Ukraińcy przyjeżdżają tu nieprzygotowani. Jurij Karjagin, Związek Zawodowy Pracodawców Ukraińskich w Polsce. Języka nie znają, mają problemy prawne, nie znają historii Polski. Oni dużo myślą, co oni przyjadą tu i tu wszystko gotowe. Złotówki rosną na drzewach. Ale takiego nie ma. My mamy dużo takich Ukraińców, porządnych ludzi, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, bo to wygodnie dla Polski i dla Ukraińców. Państwa restauracje nie obyłyby się bez Ukraińców? Trzeba powiedzieć, że jest to dla nas bardzo ważne źródło, jeśli chodzi o pracowników. No dzisiaj no tylko wypada chwalić sobie sytuację, że są te możliwości. To nam bardzo pomaga w dzisiejszych czasach rynku pracy. Taka dola Ukraińców. Ukraińcy są w takiej sytuacji, że muszą szukać pracy za granicą. Bardzo wam dziękujemy, że pozwalacie nam tu pracować. Dozwalajcie tę pracę tu znajdować. O pracowników z Ukrainy pytała, z Ukraińcami i z pracodawcami w Polsce rozmawiała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa 22 i 7 trójek w każdej sprawie. I was running from my brother and his friends. Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way, driving at 90 down those country lanes, singing to Tiny Dancer, and I miss the way you make me feel. It's real. Fifteen years old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's true, we watched the sunset over the cars along the hill. To był Ed Sheeran. Tu trójka. Prawo, które pozwala na wycinkę drzew na swoim terenie, ma swoich przeciwników i zwolenników. Jeden z tych panów ekologów tak tam mocno się bulwersował i mówił, że tylko dlatego, że ktoś jest właścicielem działki, może wycinać drzewa. Jakie to jest myślenie? Właśnie dlatego, że ktoś jest właścicielem, może robić na swojej ziemi, co mu się podoba. A nie tak, że będzie za każdym razem chodził i pytał się urzędnika, wręcz prosił się go, czy mogę u siebie wyciąć drzewko. Chodzi o sposób myślenia. Komuna jeszcze naszego narodu nie wyszła. No. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Za 10 minut 17 temat zapewne jeszcze powróci dziś w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Ale teraz o niedalekiej przyszłości. Na razie pojawiają się tylko ogólne propozycje, a diabeł tkwi, jak wiadomo, w szczegółach. Parlament Europejski wezwał Komisję Europejską do opracowania przepisów dotyczących robotyki oraz sztucznej inteligencji, czyli do stworzenia swoistego prawa dla robotów. I jest to, jak podkreślają eksperci, konieczne, choć ogrom pracy czeka prawników. Ogrom pracy jest niemal nie do wyobrażenia. O szczegółach Łukasz Walewski. Roboty zastępują ludzi przy wykonywaniu coraz większej liczby czynności. To truizm, choć warto przyjrzeć się liczbom. W tym roku w sumie robotów na świecie będzie więcej niż 2 miliony. Są używane w szpitalach, przeprowadzają skomplikowane operacje. W fabrykach i warsztatach samochodowych wyposażone są w niebezpieczne narzędzia. Z uzbrojonych dronów korzysta wojsko, a produkowane są już samochody o coraz większej autonomiczności, czyli takie, którymi nie trzeba kierować. Rozbieżności w działaniu robotów i ludzi, ich niedostosowanie się do kontekstu czy otoczenia, w jakim się znajdują, mogą prowadzić do nieszczęśliwych wypadków. Na przykład dalej czytać ten materiał mógłby syntezator mowy, ale nie zawsze syntezator pamięta o przecinkach. Przy wyroku sądowym może mieć to znaczenie. Posłuchajmy. Powiesić nie można uwolnić. Wyrok powiesić nie można uwolnić jest całkowicie odmienny od wyroku powiesić nie można uwolnić. Często chodzi jednak o poważniejsze sprawy niż tylko brak przecinka, mimo że tu chodziłoby nawet o życie człowieka. Niebezpieczeństwem jest źle napisany algorytm, jest źle przeprowadzona procedura, nieprzewidzenie jakiegoś zdarzenia, które może być niebezpieczne. I o tym też świadczą te przypadki, które do tej pory zdarzyły się w fabrykach motoryzacyjnych, gdzie jest ten bardzo wysoki stopień automatyzacji. Czymś innym jak nie robotem jest na przykład inteligentny dom, który potrafi być zarządzany przez smartfona i reguluje wszystko, co jest w domu, począwszy od otwarcia bramy garażowej przez zasunięcie rolet, czy zamówienie cateringu do lodówki. Mówi Jaromir Paszek z Biura Projektowania Systemów Cyfrowych. Pytanie, kto byłby winny, gdyby na przykład robot domowy, który ma nalewać gościom szampana, uderzył butelką w głowę człowieka i w następstwie tego zajścia ta osoba by zmarła. Albo gdyby autonomiczny samochód przejechał przechodnia. Czy odpowiada za to kierowca, producent auta, czy ten, kto zaprogramował robota? Dlatego właśnie Maydi Delvaux, nauczycielka i eurodeputowana z Luksemburga, postanowiła zająć się ustanowieniem przepisów, które wszystko by wyjaśniały. Trwa wielka rewolucja, bo roboty są dosłownie wszędzie i będzie ich jeszcze więcej w każdej dziedzinie życia. Przekonałam Komitet Spraw Prawnych Europarlamentu, by założył grupę roboczą, koncentrującą się na legalnych i etycznych skutkach robotyzacji naszego społeczeństwa. Co więcej, próba prawnego uregulowania nie może skończyć się na zbyt generalnych rozwiązaniach, dodaje profesor Erika Palmerini z włoskiego Instytutu Robotyki w Santa Anna. Obszar robotyzacji jest naprawdę olbrzymi, więc jeśli będziemy mieć zbyt generalne podejście, to ryzyko ominięcia najważniejszych problemów jest duże. Podczas różnych debat o tym, jak dokładnie uregulować prawo w tym zakresie, wskazywano na konieczność umieszczania w robotach wyłączników, tzw. kill switches, pozwalających na natychmiastowe wyłączenie maszyny w razie problemów.